Doe mee aan de superloterij van tafeltennisvereniging Olympia. Je kunt meedoen voor 15 gulden per maand gedurende 10 aaneengesloten maanden. Er zijn maar 1000 loten, dus veel kans. 890 prijzen, waaronder 2 sensationele hoofdprijzen. 2 Citroën Axels, geleverd door Garage van de Maat uit Enkhuizen. Meer informatie vindt u in de folder, die huis in huis verspreid wordt. Bovendien kunt u de 2 hoofdprijzen bewonderen op Hardravenrijdag. En de zaterdag die erop volgt, op de hoek van de Westerstraat en de Van Blijswijkstraat. Ook hier geven wij u meer informatie over de Superloterij. Waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor een nieuw te bouwen tafeltenniscentrum. Olympia's Superloterij. Daar moet u bij zijn.